اوگ زندگی زدی رسوا کرم لاکوا اوگ زندگی زدی رسوا کرم ای دی در ترخیصل گئی زدی رسوا کرم ای دی در ترخیصل گئی زدی رسوا کرم بی پرواش ویلی ونی زدی رسوا کرم ای دی در ترخیصل گئی زدی رسوا کرم ای دی در ترخیصل گئی زدی رسوا کرم فاروق دی پر خپل ځان باندې میان کړو فاروق دی پر خپل ځان باندې میان کړو را شور کی آزادی زد رسوا کړم را شور کی آزادی زد رسوا کړم ای دی در ترخیصل گئی زد رسوا کړم ای دی در ترخیصل گئی زد رسوا کړم بی پرواش ویلی ونی زد رسوا کړم ای دی در ترخیصل گئی زد رسوا کړم ای دی در ترخیصل گئی زد رسوا